Daan Bonenbakker met het NOS Journaal. De NS verwacht dat de treinen de komende dag weer bijna helemaal volgens de dienstregeling rijden. Gisteren waren er verstoringen door de storm Kieran, maar de meeste daarvan zijn voor de ochtendspits verholpen. Alleen tussen Weert en Roermond wordt nog de hele ochtend aan de bovenleiding gewerkt. De NS raadt reizigers wel aan de reisplanner goed in de gaten te houden. Vannacht kunnen er nog nieuwe problemen ontstaan doordat het in delen van het land nog steeds hard waait. In de Gaza-strook lijkt opnieuw zwaar te worden gevochten. Er zijn talloze lichtkogels te zien en zware explosies te horen. Ook klinkt het gezoem van Israëlische drones. De afgelopen dag liet het Israëlische leger weten dat Gaza's stad volledig is omsingeld. De stad is volgens Israël het bolwerk van Hamas en er zou ook op de grond worden gevochten. Premier Netanyahu zei dat de strijd nu op het hoogtepunt is. Tennisser Tellen Griekspoor is er op het Masters-toernooi van Parijs niet in geslaagd te winnen van Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld. De Nederlander won wel de eerste set en wist de tweede tot een tiebreak te brengen, maar die verloor hij. Daarna was Djokovic ook in de derde set te sterk voor Griekspoor, waardoor de Serviër nu doorgaat naar de kwartfinales in Parijs. Djokovic zei na afloop dat Griekspoor het had verdiend om te winnen. Ajax heeft onder interimtrainer Van Schip zijn eerste overwinning in de eredivisie geboekt sinds 12 augustus. Thuis wonnen de Amsterdammers de inhaalwedstrijd tegen Volendam met 2-0... dankzij doelpunten van Bergwijn en Akpom. Door de zege klimt Ajax van de laatste naar de 15e plaats. Het weer, vannacht geregeld buien. Aan zee en rond het IJsselmeer waait het eerst nog hard tot stormachtig. Minimaal rond 8 graden. Daarna een grijze dag met opnieuw regen. Maar 's middags is het vaker droog, met kans op wat zon. Het wordt 10 of 11 graden. Ook in het weekend regenachtig. Zondag is het wel wat vaker droog en het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Soms is het makkelijker om iets te definiëren aan de hand van wat iets niet is. Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt en van mijn beroep mijn identiteit. Ik voel me veiliger als ik single ben dan in een relatie. Tieten zijn knap, depressie iets minder. Dit is de hartslag van Katrien Zwartebroeks. Ze schrijft over populaire cultuur en maatschappelijke trends in de Vlaamse krant De Morgen. Eerder dit jaar verscheen haar boek Oké, dan niet, over mijlpalen, maakbaarheid en de millennial mindfuck. Over dat toenemende gevoel van onbehagen. Over het feit dat we tegen de grenzen van ons vooruitgangsverhaal aanlopen. Maar is het niet vooruitgaan, automatisch achteruitgaan? En wat te doen in de tussentijd? Dus totdat we tegen de grenzen aanlopen van ons bestaan in het algemeen en van onszelf. Zelf in het bijzonder. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Katrien, fijn dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Laten we maar meteen beginnen met de millennial mindfuck. Ja. Voor mensen die dat niet kennen, kun je het uitleggen? Ja, dus de millennials, dat is eigenlijk de generatie die hun kindertijd heeft beleefd in de heel optimistische jaren 90. Dat waren jaren die kenmerkend waren voor vrede, zo gezegd. Europa heeft zichzelf toen ook de Nobelprijs voor de vrede gegeven. Voor economische welvaart. Het neoliberale idee van als je je best doet, dan kom je hier wel. Dus dat waren eigenlijk alle leuzes die onze kindertijd een beetje gevormd hebben. En ja, spoiler alert, die bleken natuurlijk niet waar te zijn. Ik denk dat steeds meer twintigers, dertigers, veertigers vandaag geconfronteerd worden met er zijn wel een aantal dingen die ons voorspeld geweest zijn, die zouden gaan gebeuren, die niet gebeurd zijn. Het is steeds moeilijker om een huis te kopen. We stellen alle dingen veel langer uit. We trouwen later, we nemen later kinderen of misschien zelfs helemaal geen kinderen. En dat zijn nu toevallig allemaal mijlpalen die door sociologen gekenmerkt worden als mijlpalen voor de volwassenheid. Dus we halen die mijlpalen niet of steeds later, maar ondertussen. Ja, de oudste millennials die zijn 43. Dus eigenlijk is dat wel een leeftijd waarop je zou zeggen van dat is volwassen. Maar omdat je die mijlpalen niet hebt, zitten we zo in een niemandsland dat heel moeilijk te definiëren valt. Dus dat is een beetje die mindfuck, om het zo prachtig te zeggen. Want jij bent zelf millennial? Ja, klopt. Ja, noem jij jezelf volwassen? Of zit je ook in die tussenfase tussen kind en volwassenheid? Ja, er zijn zo momenten in mijn leven natuurlijk dat ik mij volwassen voel. Als ik zo van die enveloppes met van die enge vensters in krijg. Zodat je de weet, blauwe envelop in Nederland. Ja, ja. Dan weet ik van, ik heb verantwoordelijkheden met een hoofdletter. Ik heb echt geen idee waar ik aan het doen ben. Ik denk heel veel mensen niet, hoor. En ik denk dat we daardoor... Dat we eigenlijk gewoon tot dat besef aan het komen zijn van... Oké, de mensen naar wie wij opkijken als volwassenen... die weten het uiteraard ook helemaal niet. We ploeteren allemaal een beetje. Je weet eigenlijk ook niet of je het wel wilt zijn, volwassen? Nee, ik denk dat ik wel een soort rust zoek. Ik denk dat ik wel een heel rusteloos persoon ben... en dat ik heel veel dingen in vraag blijf stellen. Dat is ook de reactie dat ik wel van... Mensen die wat ouder zijn, die mijn boek hebben gelezen... die reageren dan wel van... jij denkt over de dingen veel te veel na. Kom uit je hoofd. Ja, kom uit je hoofd. Dus ik zoek wel... ik verlang wel naar die rust, denk ik. Want in je boek omschrijf je het ook heel mooi... van wanneer ben je volwassen? Op het moment dat je met een schaar aan het rennen bent... en niemand meer tegen je zegt, kijk uit... Je rent met een schaar in je handen. Je mag niet rennen met een schaar in je handen. Ja, nee, dat is zo. Maar er gebeurt denk ik sowieso wel iets bij mensen... wanneer dat ze bij hun ouders op bezoek komen... dat je automatisch terug in de rol van kind geprojecteerd wordt. Ik ben perfect in staat om een huishouden te runnen bij mij thuis. Maar je zal zien, als ik ga zitten met een blauwe balpen in mijn achterzak... zal het altijd bij mijn ouders zijn. Het is iets... Ja, het is zo precies een soort atmosfeer... dat je automatisch terug bombardeert in het kind zijn... Zo. En wat je eerder omschrijft, van dat het een generatie is... die zich eigenlijk een soort van voorgelogen voelt. Mm. Er zijn dingen beloofd, die beloftes zijn niet nagekomen. Wat stoort jou het meest? Van welke niet nagekomen belofte heb jij zelf het meeste last? Ik denk zo het hele idee dat je verantwoordelijk bent... voor je eigen geluk en je eigen pech. Ik vind dat een ongelooflijk pijnlijk... idee, ook voor mezelf, maar ook voor mensen die minder geluk hebben gehad in hun leven als ik. Het is niet zo dat als je gewoon hard werkt, dat je er wel komt. Er zijn heel veel dingen afhankelijk van situaties, van geluk, van wie dat je tegenkomt. Maar de manier waarop dat alles geframed wordt, lijkt alsof dat alles zogezegd een heel weloverwogen keuze was. En dat is niet zo. En ik denk dat we daardoor ook heel veel... tegen elkaar gekeerd zijn. Omdat je niet mag klagen over je situatie... want je hebt er zelf voor gekozen. Mm-hmm. En dat vind ik een hele, hele enge, vieze gedachte eigenlijk. En als je het nog concreter maakt... van wat is dan het niet maakbare... waar jij zelf het meeste last van hebt? Ik denk voor mijzelf was dat een heel verwend idee. Ik ben een stadskind... En ik ben echt opgegroeid met het idee... tuurlijk ga ik een huis in de stad kunnen betalen... want al mijn ouders kunnen dat, de ouders van mijn vrienden kunnen dat. Dus ik kan dat ook. Dat is maar normaal, dat is mijn recht. En ja, tuurlijk is dat niet zo. En er is echt een verschil tussen een woonwenselijkheidsprobleem... zoals dat ze dat noemen. Ik, de typische dertiger die graag een huis in de stad heeft... met veel natuurlijk licht en misschien wel een kleine buitenruimte... en een extra slaapkamer waar dat ze dan een bureautje van kan maken of zo. En mensen die echt in de stad moeten wonen... omdat ze bijvoorbeeld geen wagen hebben... of omdat ze niet het geld hebben om aan de officiële arbeidsmarkt deel te nemen. En er zijn veel meer kansen voor het clandestine circuit in de stad. Bijvoorbeeld dat soort dingen... dat was voor mij wel een heel grote wake-up call. Door in mijn boek ook te spreken met experts die mij daar meer over konden vertellen. En dat was wel van, eigenlijk ben ik gewoon heel verwend. Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook, ik denk, wat heel veel mensen van mijn generatie wel beseffen. Wij zijn heel beschermd opgegroeid en opgegroeid met het idee dat er nooit meer oorlog zou zijn en dat als er een financiële crash is, dat we er altijd wel weer gaan uitkomen en dat je gewoon hard moet werken. En dat gevoel van controle is volledig weg. En ja, dat is wel een eng idee, maar ik vind dat ook een hoopvol idee of zo, eens dat je eraan gewend bent. Ja, want hoe is dat hoopvol? Omdat dat wil zeggen dat je zelf nog wel... dat er dingen anders kunnen. Dat niet per se wil zeggen van... Oké, morgen is alles beter of morgen is alles slechter. Maar wel van, we kunnen wel nog dingen anders doen. Als je opgroeit met het idee van, oh ja, maar later gaat altijd alles beter zijn. We zijn echt in een stijgende lijn aan het gaan als samenleving. En alles wat er gebeurt in de wereld, of dat er nu conflicten zijn of crashes zijn, of mensen die hun job verliezen, dat was altijd voor het betere, voor het bevorderen van het grote idee van de samenleving dat wij hadden. Zo, de politiek van het onvermijdelijke wordt dat genoemd. Ja, dus dat de volgende generatie het altijd beter altijd heeft beter dan de vorige generatie. Ja. En dat als er bijvoorbeeld iets is als een oorlog in Irak bijvoorbeeld, dat dan wil zeggen van, ja, maar ja, eens dat daar opgelost is, gaat daar een democratie zijn en dan gaan die weer onze waarden hebben en dat gaat allemaal beter zijn. Dat gaat allemaal... Ja, dat is niet zo. Maar doordat je dat dan realiseert, realiseer je ook van, oké, maar misschien kunnen we ook wel veel meer doen en misschien moeten we luider zijn over de dingen dat we anders willen en misschien moeten we ons niet neerleggen bij alles. Want het gaat niet gewoon maar zijn gangetje en het gaat niet gewoon automatisch goed, uiteraard niet. Dus dat we daardoor zelf veel meer in handen hebben en dat het anders kan. Dus dat was voor mij wel een heel belangrijke switch die ik heb gemaakt mentaal. Want dat luider worden over datgene waar we niet tevreden mee zijn, bedoel je daar dan echt mee activistisch? Of bedoel je daarmee verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en voor je eigen keuze? Beide eigenlijk. Ja, beide. Ik ben het laatste jaar ook voor mijn job als journalist veel naar demonstraties en zo gegaan. En ik merk wel dat we heel snobistisch zijn ten aanzien van wie er een mening mag hebben en hoe die mening geuit mag worden. Dat moet in netjes weergegeven, compacte tweets met heel veel nuances. Dat moet in programma's als dit. Dat moet op talkshows, in krantenkolommen. Terwijl ja, de mening die dan op straat gescandeerd wordt, die is dan zo minder waardig. De soep die op een Van Gogh gegooid wordt, daar mag geen aandacht aan besteed worden. Ik wil niet zeggen dat dat per se de methodes zijn dat ik zou aanhalen zelf. Ik heb heel veel geluk dat ik best goed ben met woorden, dus dat ik een mening kan vormen die in wel ingelichte kringen nog breed gerespecteerd wordt. Maar ik heb daar wel respect voor dat soort manieren van om hulp roepen, dingen veranderen. Dus ja, beide echt. Dus activisme vinden we prima, maar het moet wel binnen de kaders. Ja, wat zijn de kaders natuurlijk, hè? Nou ja, dat we soep gooien op een Van Gogh vinden we buiten de kaders. Ja, demonstreren, ja. Terwijl we dan niet meer gewoon die snelweg op kunnen, vindt een grote groep van Nederland buiten de kaders. Ja, exact. Terwijl dat ik wel denk van, die mensen doen dat natuurlijk wel om een reden. En er is wel een reden waarom dat het steeds extremer wordt natuurlijk. En dat is omdat de andere acties die misschien wat kleinschaliger waren en wat legaler waren, dat daar niet naar geluisterd werd of zo. Of dat daar geen aandacht aan geschonken wordt. Iedereen kent nu wel Extinction Rebellion. Het is dan zo doelheilig de middelen vraagstuk, dat weet ik niet. Ik zit hier ook gewoon maar netjes op mijn hoge stoel te zeggen van we moeten respect hebben voor alle vormen van meningen die geuit worden. Dus daar heb ik mij voor mezelf nog niet in verdiept. Maar ik vind dat wel even waardevol als mijn column in de krant, bijvoorbeeld. Want hoe activistisch ben jij zelf als journalist, als columnist? Dat is een moeilijke grens, vind ik. Ik ben wel opgevoed met het idee dat je moet vechten voor waar je in gelooft. Het was niet vreemd dat er protesten waren of zo, en dat er eens werd meegelopen in de Witte Mars dan bijvoorbeeld, wat dat er in België was. Dus ik ben zelf wel al een aantal keer op straat gekomen, maar dat waren meestal vreedzame protesten. Maar ik merk wel dat ik het als journalist vaak moeilijk heb om te weten van waar ligt mijn grens. En tegelijkertijd vind ik van, ik moet zogezegd neutraal blijven. Langs de andere kant verwacht men natuurlijk wel van mensen die een platform krijgen dat ze zich uitspreken. Dus dat is een heel moeilijk evenwicht waar dat ik soms wel wat wankel in sta, denk ik. Ja, want als je een column schrijft en als je ook een boek schrijft zoals je hebt geschreven, dan ben je niet neutraal. Nee, tuurlijk niet. Ik denk daarom ook dat ik in mijn werk heel veel van mezelf steek. Dat ik heel vaak vanuit mijn eigen vertrek, zodat de lezer ook weet van, wat is die persoon haar bril? Het feit dat ik een witte vrouw uit de middenklasse ben, bepaalt hoe ik naar de wereld kijk. En ik vind dat heel belangrijk om dat mee te delen, want het veronderstellen van neutraliteit in teksten is eigenlijk onmogelijk. Iedereen draagt zijn rugzak mee, met wat hij dan op de rug zit te tippen ondertussen, met wat hij die column schrijft, met wat hij op straat komt. Dat wordt zo gevormd door wie je bent en wat je hebt meegemaakt en hoe je opgevoed bent, dat je dat onmogelijk niet kunt laten zien, denk ik. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Katrien Zwartebroeks. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Hoewel het verschil tussen haar en mij naast 1 jaar ook niet groter kan zijn. Zij als single in een appartement in de grootstad. Ik als mama van 4 in onze villa op het platteland. Zet het boek me wel aan het denken. Ikzelf ben net 1 jaartje te oud om een millennial te zijn en toch herkende ik mezelf in veel dingen die zij in Oké dan niet beschrijft. Het postcode-idee, boeken die deel van je verhaal worden, het verdwijnen van subculturen. Een extreem getalenteerde journalist, een snedige schrijver, een geinige tweeter. Dat allemaal. En ze is ook nog eens een dinosaurus-fan met kennis van zaken. Lang leven Katrien Zwartebroeks. Katrien Zwartebroeks zocht duidelijk een kop om haar puberaal artikel wat te pushen. Echt op de hoogte is ze echter niet als journaliste. De menselijke seismograaf van de generatie tussen die van mijn tienerdochters en mezelf. Een lofzang op de twijfel en de ambiguïteit, geschreven in een stijl die bij momenten misselijk maakt van jaloezie. Hashtag Katrien Zwartebroeks. Wat vind je? het is leuk om het allemaal eens terug te horen. Want heel vaak gebeurt dat dan wanneer dat je boek uitkomt en in zo'n waas. En dan denk je, jongens, nee, het is genoeg. Het is heel lovende woorden. En uiteraard pik je daar dan net die ene... onthoud ik dan net die ene die zegt van... Ja, ze heeft geen flauw idee waar dat ze het over heeft. Dat is ook, denk ik, waarom dat ik voor essayistiek kies. Omdat ik dat ook wel van mezelf vind. Van, ik heb in principe geen flauw idee waar ik het over heb. Maar ik probeer wel mijn zoektocht openbaar te maken. En ik probeer niet te pretenderen dat ik het allemaal weet. Dus ja, ik vind dat een heel nobele vorm aan schrijven, de essayistiek. Daarom. Ja. Dus ik... Mijn zoektocht begint ook, mijn schrijven is ook echt mijn zoeken. Ik begin te schrijven en te zoeken en te delen wat ik daarover heb gelezen en hoe dat mijn gedachten beïnvloedt. Maar ik weet wanneer ik begin te schrijven niet waar ik ga eindigen. En ik weet dat dat een heel mooi verkoopspraatje is, maar dat is echt zo. Iedereen die met mij samenwerkt weet dat dat zo is. Ik weet niet waar ik ga eindigen. Ik weet niet wat mijn conclusie gaat zijn en of ik een conclusie ga hebben. En dat is net omdat ik het zo belangrijk vind om die twijfel en dat zoeken zo centraal te zetten. Omdat ik dat zelf heel hard gemist heb in mijn jeugd, om zo'n dingen te lezen. En zelf een mening te kunnen vormen en zelf mijn waardekompas wat te kunnen afstellen of zo. Want is dat dan ook het doel wat je met je boek dan hebt? Dat mensen het lezen en dat ze mee gaan zoeken? Ja, dat ze voor zichzelf ook echt nadenken van oké, wat haal ik hieruit en wat vind ik complete onzin en waarom vind ik dat, dat ze niet blijven stilstaan bij wat ze denken dat dingen horen te zijn, maar dat ze voor zichzelf gaan nadenken van waarom is dit belangrijk voor mij, waarom vind ik deze zin dat zij schrijft complete onzin, waarom maakt dit mij zo kwaad of net waarom biedt dit mij zoveel troost. Ik schrijf dat ook in mijn voorwoord van onderlijn, doe alles met dit boek wat je wil, maar ook doorstreep, schrap, zet daar uitroeptekens bij. En misschien, en dat zou ik ook heel leuk vinden, is dat mensen door bepaalde fragmenten in mijn boek, dat die zoiets zeggen van, ik sta hier zo niet achter en zelf iets gaan beginnen formuleren. En ik denk dat we daar als samenleving gewoon alleen maar beter van worden, dat mensen hun verhalen en ideeën delen en dat we dat aan elkaar kunnen aftoetsen als zijnde zoektochten. En niet als traktaten en dogma's en iedereen die het allemaal zo gezegd wel weet. Ik denk dat we dat genoeg hebben gehad. En wat was dan voor jou die grootste zoektocht? Wat was voor jou de belangrijkste vraag waar je antwoord op wilde krijgen? Dat is eigenlijk mijn titel-essay, dat is Oké dan niet. Ik ben dat boek beginnen schrijven omdat ik rondom mij heel veel maatschappelijke veranderingen zag. Hè? Die oorlog, de economische crisis, hoe we zijn omgesprongen met de dingen die we tijdens corona hebben gerealiseerd over wonen en werken, en dat we daar toch eigenlijk niks mee gedaan hebben. En ik zag heel veel mensen die hun vertrouwen compleet kwijt waren in instituten als recht, politiek, media, die heel openlijk zeiden, en dat zijn echt mensen die, zelfs mensen die politieke wetenschappen en zo gestudeerd hebben, die zeiden van, waarom zou ik nog gaan stemmen? En ik vond dat vreemd, dat dat mij nooit, ik heb dat nooit gehad. Ik heb nooit gedacht, ah, ik ga niet meer stemmen, ik geloof er niet meer in. En dan zei een vriend van mij, maar jij bent altijd zo hoopvol. En dan dacht ik, maar wat is dat dan? Dat klinkt als een belediging, hoopvol. Dat klinkt als een beetje dommig optimist zijn of zo. Iets naïefs. Ja, heel naïef. Terwijl ik heb het woord naïef ook effectief op mijn heup getatoeëerd staan. Omdat ik wil dat ook wel. Ik wil echt blijven geloven in het goede en het mogelijke, denk ik. Maar toen ben ik dus gaan uitzoeken van, is dat een gevaarlijke ingesteldheid, hoop hebben. Is dat niet dom of ja, inderdaad verdriet met voorbedachte raden, gelijk dat filosofen zeggen. Hè? Dus. En dat was voor mij wel een heel waardevolle zoektocht, omdat daaruit voor mij wel effectief veel hoop is gekomen. Omdat hoop niet een passief wachten is van, oh, het zal sowieso wel goed komen. Dat is weer dat actieve, dat ondernemende, dat de schouders onder iets zetten en proberen het anders te doen. En vandaar oké, dan niet. De titel van mijn boek is ook zo een beetje de strijdkreet dat ik dan heb van oké, het is niet op deze manier en het is misschien niet vandaag, maar dan doen we het misschien anders en misschien morgen. Dat is niet u neerleggen bij een situatie. Dus dat heeft mij wel heel erg gevormd tot dat antwoord komen. Ja, dus het heeft je anders naar je eigen hoopvolle instelling doen kijken. Ja, en misschien ook zelfs wat zelfvertrouwen gegeven, omdat ik mezelf wel tijd wel zo'n beetje dommig vond. Zo, omdat ik zo'n beetje een vrolijk hertenkalf ben, dat ze altijd wel probeert het goede te zien. En ik dacht dat, ja. Maar dan dacht ik net van, oké, maar we kunnen, dat is een ingesteldheid die ook wel nuttig kan zijn of zo. Het is een mooi geluid. Ja. Het geluid van je jeugd. Het is het mooiste geluid ter wereld, maar altijd. Ja, dat is skatecultuur. Toen ik dat heb gevonden, want ik ben altijd naar een brave meisjesschool gegaan, een uniformschool. En ik voelde mij daar nooit echt helemaal op mijn plek. En dan in de zomervakantie gingen we altijd naar de Belgische kust. En daar leerde ik dan de skaters kennen. De mannetjes met hun klein fietsjes, zoals mijn vader dat dan zegt. Die stonden dan zo voor onze deur met hun skateboards en hun BMX-fietsjes en zo. En dat was eigenlijk de eerste plek, het skatepark, waar ik wel het idee had dat ik mijzelf mocht zijn. En waar daar heel veel goede waarden en normen ook aangeleerd worden. In de zin van, je ruimt op achter jezelf, dus je laat geen blikjes slingeren. Iedereen is hier welkom. Je gaat voor elkaar uit de weg. Je kijkt uit van, oké, er zit eigenlijk al iemand op die trick. Dus pas je aan of wacht je even af. Ik bakte daar niks van. Ik was ongelooflijk slecht. Dus geen beeldvormen van mezelf als de hippe skater of zo. Maar ik ben nooit uitgelachen geweest. Ik ben altijd geholpen geweest daar. En ja, dat is zoiets dat ik wel nog altijd met mij meedraag. Ik denk, doordat ik die alternatieve community had, buiten school, buiten de scouts, buiten mijn sport, dat ik die mensen had, heeft er wel voor gezorgd dat ik ben kunnen blijven doorgaan. Of toch het idee had van, oké, ik pas misschien niet helemaal binnen de hokjes, maar ik ben wel iets waard of zo. Ja, want je zegt ook in je boek van die subculturen die verdwijnen. Ja. Hoe komt dat? Ik denk wel dat dat uit iets positiefs voortkomt. Omdat we natuurlijk veel minder rigoureus bezig zijn met, ja, ik noem dat dan culturele verzuiling. Hè. Je kleed je als een skater, dus moet je ook naar dat soort muziek luisteren. En dan zijn bijgevolg dat de plekken waar je gaat rondhangen. Dus we hebben door de komst van het internet veel meer kunnen in contact komen met verschillende soorten muziek. Er is zo meer een wijdverspreid democratisch ja, democratische houding rond cultuurconsumptie. Dus ik denk wel dat dat heel erg heeft meegespeeld. We hebben dat niet meer nodig gehad. Onze kleding en de posters op onze kamer om onze identiteit uit te beelden. Maar ja, dan waren er wel de social media die dat hebben ingepalmd. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn problemen met zich meegegeven. Ja, ja. Want identiteit, je laat het woord al vallen. In het begin zei je ook, hè, van ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt en van mijn beroep mijn identiteit. Ja. Ik denk niet dat het iets is wat typerend is voor de millennials. Nee. Toch? Dat denk ik ook niet. Ik denk ook wel dat dat in de jaren, begin jaren 2000 gewoon bij iedereen die op de werkvloer was, is doorgedrongen. Omdat ook een Steve Jobs zei van het is zo belangrijk om je job graag te doen. En dus werden jobs ineens zoiets lovable. En dat kon alleen maar als je 100% achter je job staat. Als je 100% met trots in de bar kan verkondigen. Oh ja, ik ben deze persoon en dit is mijn job. Dat gaat alleen maar op die manier. Dus ja, maak je jezelf ook gewoon. Ik doe mijn job nu echt wel toevallig graag. Maar ik denk dat heel veel mensen zich ook hebben wijsgemaakt van ik moet mijn job graag doen. Want je hebt zo ergens het idee van oké, we gaan langer moeten werken. In jaren dan, bedoel ik. Want op zich, qua uren, werken we wel minder dan vroeger. Dus kan ik maar beter iets doen dat ik leuk vind. En ja, bij mij was dat heel fel toen ik dan in de journalistiek kwam. Dat was, ja, dat is, het is een job dat goed klinkt, hè. Ja, het is een job. Vandaag wordt dat misschien weer wel op boe geroepen en zo onthaald als ik de commentaren op social media soms lees onder krantenberichten. Maar het was wel een job met aanzien en dan krijg je zo bij extensie dat aanzien ook wel. Mensen veronderstellen dingen over mij als ze horen dat ik journalist ben. Wat plezierig is, maar daarom niet altijd waar. Maar bijvoorbeeld dat je slim zou zijn? Dat ik heel slim zou zijn, dat ik lange uren heb en dat ik heel gedreven ben en pak dat er twee in het rijtje waar zijn. Dus dat was voor mij wel. Maar ik heb altijd geschreven, dus ik vond mijn job ook leuk, want ik deed mijn hobby als een job. Maar inderdaad, dan kom je op een punt dat je denkt van oké, maar wie ben ik dan nog buiten mijn job? Mm-hmm. Dat is het gevaar. Dat op het moment dat er iets met je werk gebeurt, ja, dat je zelf natuurlijk kwetsbaar bent. Van, ja. Dan moet je opnieuw gaan nadenken van, oh ja, wie ben ik dan? Ja. Exact. Ik heb een heel zware burn-out gehad. En ik ken een aantal mensen die in burn-out begeleiding zijn gegaan en dan iets totaal anders zijn gaan doen. En ik verwachtte ergens ook om dat te horen te krijgen. En dat gaf mij heel veel stress en heel veel rust tegelijkertijd. Rust omdat ik dacht van oké, maar dan kan ik iets anders gaan doen. En dan kan hetgeen dat ik zo graag deed, toen was dat in de verleden tijd, omdat ik kon niet meer. Dan kan dat terug iets worden dat ik misschien wel graag doe. En dan kan dat weer iets zijn dat ik koester. Tegelijkertijd ook heel veel angst. Want wie ben ik als ik niet journalist ben? Dus dat was een hele moeilijke, wankele periode. En uiteindelijk blijkt dat ik best wel geschikt ben om journalist te zijn, maar dat ik gewoon een beetje mijn grenzen moet afbakenen, dus ça va. En wie was je zonder dat je journalist was? Ik denk dat ik daar vandaag beter op kan antwoorden als toen. Ik denk dat ik vandaag wel over mezelf kan zeggen, en dat is heel cliché, maar je moet die identiteiten die je hebt ook omarmen. Een dochter, een vriendin, een zus. En dat is wel wat dat heel vaak door je vingers glipt wanneer dat je alleen met je job bezig bent. Je neemt enkel die identiteit op, die verantwoordelijkheid van die identiteit. Je bent geen buurvrouw meer, je bent geen partner meer, je bent Katrien de journalist. En dat vond ik zo'n afschuwelijk besef dat ik dacht van dat wil ik anders. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Je zei er net ook al wankelen. Mm. Je zei Bleachers, ja, met I Wanna Get Better. Gaat dat over deze periode? Dat gaat over de periode 2017. Dat gaat niet over mijn burn-out, dat gaat over mijn depressie. Ik heb een redelijk zware depressie gehad. 6 jaar geleden dan? 7 jaar ondertussen, 2017. En ik ben toen ook in opname gegaan. En dat nummer, ik luisterde dat heel veel, omdat ik dacht, dat er een soort schakelaar was dat ik zou kunnen omswitchen. Dat ik nu niet goed was en dat ik switch, therapie zou volgen of medicatie zou krijgen en dat ik ineens beter zou zijn. Ik vind dat een heel raar woord nu achteraf bekeken. Ik was zo gefocust op beter worden, maar in mijn hoofd was dat dan ook echt beter als in iets positiever en niet genezen. Dat hing niet samen met genezen. Het was nog een stapje verder, nog een stapje beter. Ja, optimaliseren in plaats van genezen. Dus zelfs aan het genezen had je ook nog een soort van voorwaarde verbonden. Uiteraard. En dat moet nog wel ook een stap vooruit zijn. Ik moet hier beter uitkomen. Niet genezen, ik moet hier beter uitkomen. Ik ga in ziekteverlof, zodat ik daarna nog beter kan schrijven. En ik heb in die periode is ook voor het eerst het woord ADHD gevallen. Diagnose. En dat heeft mij toen wel doen inzien dat het niet een kwestie is van beter of genezen, maar omarmen en leren ontdekken van hoe mijn brein werkt en waarom de bepaalde dingen moeilijk voelen en dat dat wel oké is. Dat ik niet per se beter moest worden, maar gewoon milder of zo. Naar jezelf. Ja. Hey, I hear the voice of the preacher from the back room. Calling my name and I follow just to find you. I trace the faith to a broken down television and put on the weather. Then I've trained myself to give up on the past, cause I've frozen time between hearses and caskets. Lost control when I panicked at the acid test. I wanna get better. From my family, from this dream where she was trying to show me how a life can move from the darkness. She said to get better, so I put a bullet where I should have put a helmet, and I crashed my car cause I wanna get carried away. That's why I'm standing on the overpass screaming at myself, hey, I wanna get better. Bleachers. En I Wanna Get Better. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Katrien Zwartebroeks. En dit nummer deed je denken aan de periode dat je een depressie had. En de gedachte die je had, genezen alleen is niet genoeg. Ik moet ook nog beter worden. Ja, je hoort de frustratie ook echt in het nummer. Een soort van verbeterheid zit erin. Ja. Lijkt me vrij moeilijk om zoveel druk op te leggen op jezelf. Wat me ook lastig lijkt is, want je zei eerder van dat je ook een burn-out hebt gehad, om dat onderscheid te merken bij jezelf van wanneer heb je een depressie en wanneer heb je een burn-out? Ja, bij mij was dat heel lichamelijk te merken. Ik ben, zoals dat mijn psycholoog dat toen noemde, een hoog functionerende burn-outer. Dus dat wil zeggen dat ik echt tot het gaatje ben gegaan, totdat het eigenlijk echt niet meer gezond was. Dus ik ben op een gegeven moment onderweg naar mijn werk, dat was toen nog in Brussel, ben ik 3 keer flauw gevallen op de roltrappen naar de trein nog maar. En dus toen zagen ze dat ook echt in mijn bloed van hoge cortisol. Er was iets met mijn leverwaarde, denk ik, of met mijn nierwaarde. Dus dat was heel duidelijk dat mijn lichaam ook op was, uitgeput was. Dat was meer van, ik wil wel, maar het kan niet. En mijn depressie, dat was iets, ja, dat trekt over u heen zonder dat je dat eigenlijk doorhebt. Ik vond gewoon in niks nog plezier of toekomst. Of ik wou er ook echt gewoon niet meer. Ik wou niet meer deze persoon zijn. En met mijn burn-out wist ik van, ik wil terug die persoon zijn. Waarom kan ik niet terug naar die persoon? En met mijn depressie was dat, ik wil niet meer deze persoon zijn. Dus dat was voor mij wel het grootste onderscheid. Maar ik heb wel het geluk gehad dat ik heel, heel goed omringd ben geweest door mensen die dat herkend hebben en erkend hebben vooral. Ik denk dat laatste ook minstens even belangrijk was. En die ook gezorgd hebben dat ik mij heb kunnen laten opnemen. En die ondertussen voor mijn katten hebben gezorgd. En die, ja, mijn soepleger, zoals ik ze noemen. Iedereen moet minstens 1 iemand toch hebben in zijn omgeving die soep komt brengen als het niet goed gaat. En hoe lang ben je opgenomen geweest? Dat was 4 weken crisisopname. En dan kon ik kiezen van, ga ik door naar de psychiatrie of ga ik zelfstandig met een psycholoog, ambulant heet dat dan, aan de slag. En dan heb ik voor dat laatste gekozen. Toen al wel volledig het idee losgelaten te hebben van, ik ga hier als een beter persoon uitkomen. Maar ik wist nog niet goed hoe ik er zou uitkomen toen. Dat was heel onduidelijk. En als je dan nu terugdenkt aan die 4 weken crisisopname, is dat dan een soort van blur? Hoe moet ik me dat voorstellen? Als ja, je daar aan terugdenkt? Je deed daar niet veel. Dus je had daar wel therapie, maar voor de rest deed je daar niks. Dus ik weet zelfs niet wat ik gedaan had. Ik weet wel, en dat is dan heel typisch, ik weet wel dat ik heel veel boeken dat ik eigenlijk echt dringend is zou moeten lezen had ingepakt. Omdat ik dacht, ja, tuurlijk. Ja, met het idee van, ik ga hier zoveel wijzer uitkomen en ik ga hier zoveel. Ik weet dat ik ze niet gelezen heb. Ik weet niet wat ik wel heb gedaan. Dus dat is inderdaad wel een blur. Het enige wat ik toen nog wist was dat ADHD-woord dat viel. En dat voor mij heel vreemd was, omdat ik ADHD destijds. Vandaag is daar veel meer over bekend. Maar toen dacht ik nog van, oh ja, nee, maar ik ben totaal niet hyperactief of zo. Dus dat is heel vreemd. Dus dat is wel blijven hangen. Maar nee, dat is echt een waas. In het begin zei je ook, tieten zijn knap, een depressie iets minder. Ja. Ja, dat komt eigenlijk uit een opname dat ik een jaar, denk ik, na mijn opname of zo heb gedaan. Dat was een tv-programma. En ik was daarop gegaan omdat ik zei van dat het heel belangrijk is om je lief mee te nemen naar je therapeut als je een nieuwe relatie aangaat. Omdat het belangrijk is dat de partner, de persoon waar dat je leven mee deelt, dat die wel weet van, oké, dit zijn de handleiding of dit zijn de handvaten. En als je dat zelf nog niet helemaal hebt leren communiceren, vandaag zou ik dat wel kunnen. Als ik vandaag een nieuwe partner zou hebben, zou ik die wel al beter mijn handleiding kunnen meegeven. Maar toen was dat, ja, dat voelde op zich nog vers of zo. Dus ik vond dat wel belangrijk ook om dat op tafel te gooien. Meteen zo na D3 of zo van, hey, ik heb anderhalf jaar geleden een redelijk zware depressie gehad. Ik ben daar zo nog altijd een beetje mee aan het worstelen. En de grootste vrees van iedereen die daar ooit is beland natuurlijk, ik weet niet of het nog gaat terugkomen, want dat kan. En wat is dan de handleiding? Wat geef je dan zeg maar als taak mee aan die toekomstige partner? Ja, vandaag zou ik dus al veel meer kunnen uitleggen over wat ADHD is. En dat ik constant op zoek ben naar prikkels. Dat ik mezelf daardoor heel snel uitput. En dat ik binnen die uitputting dan ook veel vatbaarder ben voor depressieve gevoelens. Dus dat ik eigenlijk, ik heb een soort anker nodig dat voor mij een thuis is in een persoon. Dus waar dat ik het gevoel heb dat ik mezelf kan zijn, dat ik niet Katrien de journalist moet zijn. Mijn lief weet dat ik journalist ben, obviously. Maar die leest eigenlijk bijvoorbeeld heel weinig van mijn stukken. Die gaat wel vragen van hoe is het op het werk? Of waar ben je mee bezig en wil je ergens over babbelen? Maar als ik morgen zou beslissen van ik ga iets totaal anders doen, dan is dat voor hem prima. En ik moet die veiligheid kunnen hebben. Dus dat is en dan ja, heel simpele dingen van wat moet je doen als ik een paniekaanval krijg. Waar ik bijvoorbeeld ook heel veel moeite mee heb. Ik noem dat zaterdagen. Dat is een dag waarop dat je heel veel te doen hebt. Allemaal kleine taakjes. Je moet je haar wassen. Je moet naar de post. Je moet nog antwoorden op een mail. Boodschappen doen. Er gaat ergens ook een pakje geleverd worden. En dat verlamt mij dan volledig. En dan kan ik echt in een crisis geraken, omdat ik ervan overtuigd ben van er is een perfecte volgorde om dit alles te doen, maar ik vind ze niet. En mijn vriend is dan effectief degene die voor mij een klein plannetje opstelt van maar misschien nu eerst je haar wassen, dan kan dat drogen terwijl dat je mails doet en dat. En dan tegen dat je haar droog is, kunt je boodschappen. Ja, dat klinkt echt zo stom, maar dat helpt wel ongelooflijk. En dat gaat alleen maar als je daar open over bent, over die onnozelheden. Want anders kropt je dat op en ben je gefrustreerd en reageert je af op mensen in je omgeving die dan misschien de oorzaak bij zichzelf gaan leggen of bij iets totaal anders. Of gewoon zeggen van, wat een vervelend wijf is dat. Terwijl dat het echt gewoon ergens heel makkelijk op te lossen vandaan komt. Dus ja. Maar ja, ik vind dat wel begrijpelijk. Ik zou dat ook wel fijn vinden als iemand dat zegt. Dus nou, zo gaan we het aanpakken. Heerlijk toch, ja. Dus nou, ik ben hier maar aan het preken van ik ben tegen handleidingen en tegen dogma's, maar de structuur biedt wel echt comfort. Ja. Dus ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een virtueel museum voor millennials zou maken, welke expositie zou je dan absoluut opnemen en waarom? Ja, dat is een virtueel museum over millennials. Ja. Wat zou er in dat museum te zien moeten zijn? Willen mensen van een andere generatie of mensen over zoveel jaar een goed beeld krijgen van zo was het dus om millennial te zijn? Profielpagina's van MySpace, van Facebook, van wat het nog, Instagram, al die social media die zijn opgekomen terwijl wij ook opkwamen. Social media die aan ons vroegen wie ben je, wat doe je op momenten dat je daar nog aan het uitzoeken bent. Ik denk dat dat ons heel hard getekend heeft als je kijkt naar hoe jongeren vandaag die profielpagina's invullen. Dan is dat heel droog. Of vaak geen foto. Vaak geen foto of een hele rare foto, misschien een stuk hand of zo. Of, yeah. En daar dan gewoon in van bananen zijn cool of zo. Terwijl wij hadden echt zo het idee van we moeten daar alles inzetten wat we zijn. Waardoor dat keuzes en dingen die ons overkwamen ook gewoon dingen werden die we zijn. Zo, ik ben journalist, ik ben getrouwd, ik ben een kattenpersoon, ik hou van reizen. Echt van die holle dingen die dan plots zo een heel belangrijke bouwsteen van onze identiteit werden. Echt een beetje zoals die klasgenotenboekjes. Ja. Ja, ja, inderdaad. Maar ik had daar vroeger ook altijd veel stress over, hoor. Want dan, dat zijn dan onnozele dingen van wat is je lievelingskleur of wat is je lievelingsdier? En dan dacht ik, ja, maar dat hangt er vanaf. Ja. Gaat het over een t-shirt of gaat het over de muur in mijn kamer? Of, ja, dus zo'n heel vreemde obsessie dat we daarmee hadden met die bouwstenen van zo'n profielpagina. Want is dat ook wat je bedoelt met die eerste uitspraak die je doet? Soms is het makkelijker om iets te definiëren aan de hand van wat iets niet is. Geldt dat ook voor identiteit? Dat het makkelijker soms is om te zeggen van nou, dit ben ik in ieder geval niet. Dus wat er overblijft, dat ben ik dan wel. Ja, dat kan wel. Zo heb ik er nog niet over nagedacht, maar ik denk dat dat ook wel makkelijker is. Wat ben je niet? Ik ben geen opgever. Ik ben geen racist. Ik ben geen blijkt toch moeilijker te zijn dan dat ik dacht. Nee, het is moeilijker, merk ik. Het is ik weet niet of het komt omdat ik al jarenlang getraind ben in mijzelf voor te stellen aan de hand van keywords. Maar het blijft moeilijker om te zeggen wat je niet bent. Ik denk ook omdat dat precies definitiever voelt om die dingen te zeggen. Als een bewuste keuze. Ja. Hmm. Dus dat is wel moeilijk. Ja, nee, soms is het makkelijker om iets te definiëren aan de hand van wat het niet is. Dat doe ik vaak. Dat is een methode die ik vaak gebruik in mijn essays. Wanneer ik het bijvoorbeeld over concepten als hoop wil hebben of over gemeenschappen. Dan probeer ik eerst te kijken van oké, er zijn zoveel boeken en dingen al geschreven over wat dit wel is. Ga ik eerst misschien kijken over wat het niet is. En dan inderdaad door uitsluiting kom je dan misschien bij wat dat het wel is. Of zo. Wat zijn de thema's in jouw columns waar je de meest heftige reacties op krijgt? Feminisme en maatschappij. Ja, ik vind het heel vreemd dat feministische topics als abortus of zo bijvoorbeeld nog altijd zoveel reactie uitlokken. Maar ja, dat is precies of mensen daarop zitten te wachten. Alsof dat die zo'n Google Alert hebben ingesteld op woorden als abortus of zo. Dat is, ja. En ook als ik schrijf dat ik eigenlijk niet zo heel veel weet van geld en economie, dan stroomt mijn inbox ook vol. Maar dat is meestal met goed bedoelde crypto boys die mij wel eens even zullen uitleggen hoe ik, wat ik met mijn spaargeld moet doen. Maar dat zie ik niet als een boosaardige reactie. En wanneer vind jij een column geslaagd? Is dat wanneer je heel veel reacties krijgt? Of wanneer jij voor jouw gevoel het heel goed hebt kunnen uitleggen? Wanneer ik het goed heb kunnen uitleggen. Hm. Dat vind ik ook de fijnste reacties op stukken of op mijn boek. Is wanneer dat mensen zeggen dat het herkenbaar is. Omdat dat ook meer nut geeft aan wat ik doe. Het aaneenrijgen van woorden en zinnetjes. Dat dingen onder woorden kunnen brengen. En anderen misschien die woorden te kunnen aanreiken om uit te kunnen drukken hoe dat ze zich voelen of wat ze belangrijk vinden, dat is een heel duidelijk nuttig iets. Reacties uitlokken vind ik niet zo heel erg moeilijk. En ik weet ook niet of dat per se zo nuttig is. Voel jij je volledig vrij om alles op te schrijven? Want we hadden het eerder over ja, binnen die kaders je mening uiten. Ja. Ja, alleen naar anderen toe ga ik wel opletten. Dus ik ga niet snel dingen over andere mensen die dicht bij mij staan of zo schrijven of beschrijven. Zij hebben daar niet om gevraagd. Dus dat ga ik niet doen. Maar over mijzelf, ja, ik vind ook wel dat ik die plicht heb of zo. Als ik ervoor kies om op deze manier te schrijven, dan kan ik maar beter open zijn en het volledige plaatje geven, denk ik. Ik ga eerst en vooral aan toegeven dat ik gisteravond een hele avond op zoek ben gegaan naar de juiste anekdote. Ik ben door al onze berichten gegaan, ik ben door al mijn foto's gegaan. En met alle bedoel ik letterlijk alle. En het zijn er meer dan 30.000. Ik heb een lijstje gemaakt, maar dan kon ik natuurlijk niet kiezen. Het was een hele, hele, hele nipte tussen uw volle blaas op de bus in Marokko en jaarlijks de voorwijver gaan uithangen op de Sphinx ervoor. Maar je koos toch voor het feit dat je soms een bericht niet stuurt totdat je de perfecte woorden vindt, om ze dan niet te vinden en niks te sturen. Liefste Zwartenbroeks, uw woorden zijn al perfect. Je moet je dus niet bewijzen buiten uw werkuren en tijdens uw werkuren ook eigenlijk niet. Want je hebt je al 1000 keer bewezen. Je bent een schrijver, punt uit. Ook, echt sorry dat ik nog steeds geen lelijk ding in huis heb. Wauw. Oké. Je schrok heel erg, hè? Ja. Ja, ze heeft mij daar ook helemaal niks van verteld. Nee, dat is ook de bedoeling. Ja. Dit is Julie. Ja. Jouw bovenbuurmeisje. Ja, maar vooral een goede vriendin. Ja. Ik gebruik de term bovenbuurmeisje vaak in mijn teksten, omdat ik daarmee ook wil aantonen hoe diep zij mij kent. Zij kent mij niet alleen wanneer ik mij heb klaargemaakt om een koffie te gaan drinken met iemand. Of zij kent mij niet alleen wanneer ik in dansmodus ben. Maar zij heeft mij horen huilen. Zij heeft mij in pyjama naar de Deleuze zien gaan. Zij heeft mij op heel diepe momenten gekend. Omdat wij een huis hebben gedeeld. Dus ik bedoel dat niet pejoratief buurmeisje. Maar meer om net de intimiteit te duiden dat tussen ons is. Dus ja, heel erg geschrokken. En ja, ze typeert jou door bijvoorbeeld te zeggen bewijsdrang, hè? Mm-hmm. Je hoeft je niet opnieuw te bewijzen. Nee. Hoe staat het met die bewijsdrang? Ja, dat van die berichten sturen is heel kenmerkend. Dat is heel typerend. Ik krijg dan een bericht binnen van iemand waar ik heel, heel graag aan wil laten weten van ik heb jouw bericht gekregen. Het was een leuk bericht en ik heb er hier deze dingen over te zeggen, maar dan ben ik on the go of dan zit ik op dat moment net in een vergadering of zo en dan denk ik van oké, maar ik moet op een goede manier kunnen duidelijk maken wat dit bericht voor mij betekent. Terwijl dat soms echt heel onnozele berichten zijn als oh, ik heb een keileuke hond gezien aan de supermarkt. En ga je erover nadenken, wat ga ik dan terugsturen? Ja, soms komt... Niet bij alle berichten natuurlijk, maar dat is wel een heel kenmerkend iets aan mij. En dat klinkt echt als een excuus, maar je kunt dat niet blijven gebruiken. Allee, dat is belachelijk. En ik heb met Julie dan ook de afspraak een beetje van oké, kunt je dan op zijn minst gewoon een hartje sturen? Want waar ben je bang voor dan? Mijn vriendinnen hebben mij echt gered. En mijn familie ook. En ik ben bang dat die dat nooit gaan weten. Dat die nooit gaan weten hoe belangrijk dat die zijn voor mij. En ja, dat is iets dat ik heel moeilijk vind om in woorden of daden om te zetten. En dat wordt dan zo'n cyclus, want ik antwoord niet op dat bericht. Dus wil dat zeggen dat ik er mijn tijd voor heb genomen. Dus moet het eigenlijk dus nog beter zijn, want het is een bericht waarvan dat ze weten dat ik er dan mijn tijd voor heb genomen. En zo wordt dat... Een heel groot ding. Een heel groot ding, ja. Dus naar medewerkers van jouw programma zal ik waarschijnlijk wel meteen antwoorden, omdat dat minder uitmaakt. Dat is ook heel straight to the point. Maar naar vriendinnen of familie blijft dat wel een werkpuntje. En als je gewoon zegt, dankjewel, wat lief. Ja. Ik zal het in mijn concepten steken. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je bij mij achterlaten? Het is een zelfhulpboek. Het is niet specifiek dit boek dat ik erin wil achterlaten, maar ik vond de titel wel toepasselijk. The Right Mindset. Een leven vol zelfvertrouwen in 10 stappen. Heb je het gelezen zelf? Nee. Want ben je van de zelfhulpboeken? Ik heb er heel vaak al gekocht. En heel vaak in beginnen lezen en met alle goede moed en zelfs mijn schriftje daarnaast en notities nemen. Maar het werkt niet voor mij. Waar ligt dat aan dan, denk je? Ik denk ook gewoon aan het idee dat een persoon in een hokje te gieten valt en dat er een 1-op-1 oplossing is die op iedereen van toepassing is. Mm-hmm. Waarmee dat ik natuurlijk niet de grote psychologische inzichten van tafel wil vegen. Maar ik vond het waardevoller bijvoorbeeld om zelf een boek te schrijven waarin dat dan eigenlijk heel veel uitkwam van ik weet het nog niet, dan om iemand anders mij te laten vertellen van zo moet het. En we zijn daar in het gesprek ook al op teruggekomen. Hè, van het is heel begrijpelijk om dat aantrekkelijk te vinden. Om iemand anders ons te laten zeggen, zo moet het. Zeker sinds de verzuiling is dat een dingetje wel voor mensen. Van oké, we hebben geen priesters meer of zelfs leerkrachten meer of goeroes meer die ons zeggen wat we moeten doen om een goed mens te zijn. En goed bedoel ik dan zowel inherent moreel goed als optimaal functionerend, goed gevoed, krachtig, vol zelfvertrouwen. Dus zijn we dat zo wat zelf bij elkaar aan het sprokkelen. Dus je hoopt eigenlijk echt dat elk zelfvol boek dat je koopt, hoopt je dat het je laatste is. Ik heb er wel geen niet meer gekocht. Dat is een goed teken. Ja, maar ja, hopelijk vindt iemand anders het wel waardevol. Dus ja, maar dat zou ik heel graag loslaten. Ja, en je eigen boek, oké, dan niet, kun je ook lezen als een zelfhulpboek. Want het is inderdaad wat je zegt, ook heel geruststellend om iets te lezen waarin iemand zegt, ik weet het ook niet precies, maar dit is hoe ik het heb aangepakt. Ja, exact. Ik merk dat ook als ik lezingen geef over mijn boek, dat mensen het wel ook zo benaderen. En sommigen verwachten nog altijd een oplossing, hoor. Ze komen dan hun verhaal doen bij mij. En ze verwachten dan dat ik daarop reageer. Als in van, oh, maar je bent goed bezig. Ze kruipen bijna over tafel om aan dezelfde kant te gaan staan. Omdat ze zoiets hebben, maar dat zijn we tenminste al met 2. En dat is... Ja, dat hoeft niet. Of zo. Uw zoektocht is evenveel waard als die van mij. Ook al heb ik er nu toevallig een platform voor gekregen. Jij mag ook iets uitkiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oké. Ik heb keuze uit deze. Dit is het boek van Geert Dales, 10 zetels. Hoe 50 plus ten onder ging en wat we daarvan leren. Hij was ooit voorzitter van de politieke partij 50 plus. Het boek van Toon Tellegen, Het komt goed, is achtergelaten door Lisanne van Zadelhoff. En zij, Lisanne van Zadelhoff heeft een prachtig boek geschreven. We zullen doorgaan over veerkracht, gaat dat. En zij vindt deze verhaaltjes heel geruststellend. Ik hoorde al meteen een zucht. Ja. Dat, en in dit mooie doosje zit iets wat Iris Sommer, en zij is neurowetenschapper, echt achtergelaten. En dat is iets wat zij zelf niet zo mooi vindt, maar ze hoopt dat iemand anders dat wel vindt. Iets wat iemand die zij goed kende heeft gekocht in China ten tijde van het Chinees nieuwjaar. Een, ja, wat is het? Een konijn dat door de maan springt. Het is verschrikkelijk prachtig. Maar ik heb dus al heel veel van dat soort dingen in huis, omdat ik dat soort dingen koester. Dat hoorde je ook bij Julie. Ja. Lelijke dingen in huis hebben is een teken van menselijkheid. Maar ik heb al iets te veel persoonlijkheid op dat vlak, dus ik ga voor Toon gaan. Voor Toon. Dankjewel. Dan doen we de wissel. Dan doen we de wissel. Dankjewel. Ja, want we eindigen met de liefde. Mm. In het begin zei je, ik voel me veiliger als ik single ben dan in een relatie. Ja. Nu zit je in een relatie. Klopt. Onveilige situatie. Het is veilig, maar ik... maar dat weet hij ook. Ik ben meer op mijn gemak als single of als ik alleen ben. Ik heb hem dat ook gezegd, als ik na... hem, als het tussen ons zou mislopen, zou ik ook nooit meer gaan samenwonen met iemand. Ik heb dat wel gaandeweg, helaas tijdens mijn relatie, ontdekt dat ik wel iemand ben om alleen te wonen. Ik heb mijn eigen plek nodig, want ik verander... Ik weet niet hoe het komt, maar ik verander op een of andere manier in een soort zorgend monster dat alles projecteert op haar partner en echt van die vreselijke dingen vraagt van, heb je wel een jas bij als ze me naar buiten gaat? Het is een volwassen man trouwens, waar ik mee samen ben. Dus, en ik vind dat zo, ik laat echt een deel van mijn persoonlijkheid achter, omdat ik zo een heel gecrispeerde houding ga aannemen van, ik wil dat de persoon met wie ik mijn leven deel het goed heeft. En dat is helemaal niet nodig. Maar het is wel mooi. Ja. Maar ik weet niet of dat moet. Ik weet niet of dat moet. Van mijn lief hoeft het in elk geval niet. Ik denk dat hij een beetje gek wordt. Van, maar vind je het fijn als er voor jou gezorgd wordt? Ja, ze zeggen dat je zo moet op zoek gaan naar je liefdestalen. Wat dat je liefdestaal is. En dat de manier waarop dat jij je liefde laat blijken voor iemand, dat de manier is hoe dat je het wilt ontvangen. Dus bij mij zou dat dan acts of service zijn. Hè? Zo... in het tankstation zijn voor iets en een blikje cola meenemen voor hem, omdat ik weet dat hij graag ijskoude cola heeft. Zo van die onnozele dingen, dat doe ik. Ja, ik vind dat wel een fijne manier. Zo die kleine, mondaine dingetjes, dat maakt het ook wel veilig weer in een relatie. Dus misschien ja, voel ik mij als single dan veilig, omdat ik dan die dingen voor mezelf doe. En er is niemand die je pijn kan doen? Nee, ook niet. Je hebt niks te verliezen. Nee, dat is waar. Maar ik ben ook wel niet meer bang van hartzeer. Ik heb op dat vlak wel een serieuze klop gekregen op mijn 30ste. Ik heb daar ook prima overleefd. Dus ik weet wel, ik weet dat het goed komt. Daar ben ik eigenlijk niet bang voor. Het is meer inderdaad van, ziet mijn partner mij echt? Echt voor wie ik ben? Zo, dat is iets waar dat mij altijd bezighoudt. En heeft hij je handleiding? Ja, exact. The National, ja. Met Apartment Story. Ja. En Apartment heeft te maken met het samenwonen? Nee, eigenlijk toevallig heeft dat te maken met die mondaine dingetjes dat je doet in een relatie. Dus zeker met mijn job, ik ben een verhalenverteller, dus ik maak heel graag dingen heel groot en mooi en het moet het verhaal dienen. Zeker in de liefde hebben we ook die neiging om dat te doen. Van, het is een epische love story. Terwijl het net die kleine huiselijkheid is dat het misschien soms zo mooi maakt. Dankjewel, Katrien Zwartebroeks. Dankjewel. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Carry my drink, I've 2 uur.